Hello guys, Arabella po ang pangalan ko. Sabi ni mama sa akin, pinangalanan daw nila ako sa isang sikat na TV show dati. May asawa na ako, Sir Neb, pero wala pang anak. Napagkasunduan kasi namin na huwag munang mag-anak. Bukod sa sobrang mahal ng mga bilihin ngayong panahon, wala rin kaming oras para mag-alaga ng bata. Kasi nga pareho kaming may trabaho ng asawa ko. Hindi po tungkol sa akin ang kwentong ito. Bale, galing kay Tita Ana ang maririnig nyo ngayon. Survivor po siya sa isang pangyayari noong dalaga pa siya. Dito po kasi sa amin, may tinatawag na tulay ng demonyo. Sa dulo yon ng barangay namin. Maliit lang yung tulay, pero mataas siya. May ilog sa ibaba na punong-puno ng napakaraming maliliit na bato na kapag nahulog ka doon ay siguradong hindi ka sasantuhin. Sarado na yung tulay na yun ngayon. Sinara na ng mga taga dito sa amin dahil simula pa noong unang tinayo yun doon, sobrang daming tao na ang tumalon doon at nahulog sa ilog sa ibaba. Sabi nila, halos buwan-buwan daw ay may balitang tumalon na naman sa may tulay. Hanggang kalaunan nga ay tinawag na yon na tulay ng demonyo dahil sa dami ng biktima. At isa sa mga nabiktima ng tulay na yon ay si Tita. Sa kanya ko nalaman kung bakit ganoon na lang kadami ang mga tumatalon sa tulay na yon. 18 pa lang si Tita Ana nang mangyari yon. Galing daw siya sa bayan. Umiiyak kasi nakipag-break daw sa kanya yung kasintahan niya ng isang taon. Sobrang lungkot ni Tita, pero ayaw niya munang umuwi sa bahay dahil baka makita nila Lola na umiiyak siya. Baka malaman pa na nag-boyfriend na siya. Bawal pa raw siya noong mga panahon na yon. Nadaanan niya yung tulay. Doon siya tumambay at naglabas ng sama ng loob. Umiiyak siya habang nakatingin sa ibaba ng tulay. Nung bigla raw may dumating na lalaki. Tinawag ang pangalan ni Tita. Paglingon niya parang nahipnotismo raw siya sa itsura noong lalaki. Gwapo raw yun, Sir Neb. Maganda ang mga ngiti. Tinanong daw nito kung bakit siya umiiyak. Kaya nagkwento rin si Tita. Habang umaandar daw ang usapan, ay napapansin ni Tita na may kakaiba siyang nararamdaman. Yun bang pakiramdam na parang kusang gumagalaw yung bibig at katawan mo kahit hindi mo naman sinasadya? Hanggang sa iba na raw ang mga sinasabi noong lalaki. Imbis na pag-aanin ang loob niya, ay kung ano-ano raw masasamang bagay ang sinasabi nito. Nakasalanan din daw ito ni Tita na ang pinakamagandang gawin sa ganoong pagkakataon ay ang tumalon sa ilog at mamatay. Sinasabi raw yon ng gwapong lalaki habang nakangiti. At sabi ni Tita, hindi raw siya nagduda sa pinagsasabi ng lalaki. Parang sumasang-ayon pa siya. Umabot sa puntong wala nang ibang sinasabi yung lalaki kundi ang mga katagang, tumalon ka na, sige na, talon na. Paulit-ulit. Sa puntong yon, Sir Neb, ay wala na raw sa sarili si Tita. Umakyat siya sa railings ng tulay tsaka tumalon pa ibaba. Buti na lang daw ang unang tumama sa ilog ay yung balikat ni Tita. Hindi tulad nung ibang biktima na laging ulo ang nauuna. Pagtama ni Tita sa ilalim, nawalan daw siya ng malay. Sunod niyang nalaman ay nasa ospital na siya. Nakahiga sa kama, bali ang balikat. Hanggang ngayon, Sir Neb, makikita pa rin sa mga galaw ni Tita na hindi normal ang balikat niya. Nilagyan yon ng 3 piraso ng bakal. Halos isang buwan daw na lumagi sa ospital at nagpagaling si Tita. Gusto niya sanang sabihin kila Lola ang tungkol sa lalaking nag-udyok sa kanyang tumalon, pero baka raw isipin ng mga ito na nababaliw na siya. Kalaunan dahil sa dami ng nagiging biktima, tuluyan ng sinara yung tulay na yon. Pero kahit hanggang ngayon, Sir Neb, marami pa ring nagsasabi na sa gabi kapag napadaan ka raw at napasulyap sa saradong tulay, minsan ay makikita mo yung lalaking naglalakad sa tulay, para bang naghihintay ng susunod na biktima. Magandang araw mga kapasta. Itong kwento ko ngayong araw ay nangyari nito lang 2022. Hindi pa gaanong katagalan kaya fresh na fresh pa sa utak ko yung mga nangyari. Kesha po ang pangalan ko. BS Marketing ang kurso. Third year na po. Medyo may kaya yung mga kaklasiko, Sir Neb. At isa sa mga paborito nilang hobby ay yung pagta-travel kung saan-saan sa Pilipinas. Mahirap sumabay sa trip nila kasi hindi naman ako kasing yaman ng pamilya nila. Pero kapag naman may ekstrang pera ako sa pag-online selling, minsan sumasama ako kasi alam ko na oras na gumraduate ako, hindi na ako magkakaroon ng oras para ma-enjoy ang buhay. Sure akong magiging sobrang busy ko sa trabaho na kahit siguro mag-sightseeing lang, eh imposible ko nang magawa. Isang beses nag-travel kami para dumayo sa isang hot spring resort. 4 oras yung biyahe. Gamit namin yung sasakyan ng kaklase naming si Ian. Na-enjoy namin yung biyahe, Sir Neb. At saka medyo mura lang yung gastos namin, kaya hindi gaanong nalungkot yung bulsa ko. Nung pauwi na kami, naisipan naming gabi bumiyahe. Kalagitnaan ng biyahe, nadaanan namin itong tulay na merong naglalakihang mga poste ng ilaw. Doon kami tumigil at kumain ng midnight snack namin. Burger at kape lang ang kinain namin. Halos wala nang dumaraang sasakyan doon sa tulay na yon. Sa bilang ko halos 3 lang yung nakita kong sasakyan. Kung ano-ano lang yung pinagkukwentuhan namin, mostly ay tungkol sa mga projects at kung ano-ano pang may kinalaman sa pag-aaral. Ako yung unang tumingin doon sa ilalim ng tulay. Doon ko dapat itatapon yung mga pinagbalutan ng kape at burger na kinain namin. Pagyuko ko, natigilan ako kasi may 5 bata ang nakatayo doon sa mababaw na tubig ng ilog. Hanggang tuhod lang nila yung lalim. Medyo nangilabot ako kasi anong ginagawa nila doon ng ganoong oras ng gabi? Nanghuhuli ng isda? Pero wala naman silang dalang mga gamit na panghuli. At saka nakatayo lang sila. Kinalabit ko yung katabi ko at tinuro ko sa kanya yung 5 bata na nakatayo sa ilog. Hanggang lahat kami ay tinititigan na yung mga bata. Bigla ba namang sumigaw si Ian? Sinigawan niya yung mga bata. Unang akala ko ay magsisitakbuhan yung mga bata sa ilalim ng tulay. Pero hindi nila ginawa yun. Tumingala silang lahat. Sir Neb, halos lahat kami ay nagsigawan sa nakita namin. Yung mga batang yun ay walang mga mata. Parang may mga sugat din sila sa mukha at braso na noon lang namin napansin. Lahat kami ay nagsitakbuhan pabalik sa kotse. Unahan talaga. Agad naming sinarado yung mga pinto at si Ian pinaandar niya agad yung makina, sabay harurot palayo. Kaming mga babae sa likod ay nagyayakapan na sa sobrang takot. Naaalala ko pa na si Sofia ay umiiyak na. Hinatid kami ni Ian pauwi. Sabi ko magta-tricycle na lang ako, pero pinilit niya talaga na ihatid kaming lahat. Ewan ko, siguro feeling niya ay hindi pa rin kami safe dahil nga sa mga nakita namin. Nung makauwi, isa sa mga una kong kinuwento kay Mama ay yung nakita namin sa tulay. Siyempre kinilabutan din siya. Sinabi niya sa akin na noong panahon daw ay uso ang mga kwento tungkol sa mga batang pinapatay at sinasama ang dugo sa simentong pundasyon ng ginagawang tulay. Maaaring yung nakita raw namin ay mga kaluluwa noong mga batang yon. Nang malaman ko yon, mas natakot ako at hindi nakatulog ng maayos ng ilang araw. Nagbabalak pa rin naman kaming magbiyaheng magkakaklase, pero isa na sa mga rule namin ay kahit kailan, kapag bumabiyahe kami ng gabi, hindi na ulit kami titigil sa isang lugar na walang ibang tao. Ako po si Joseph, 32 years old, tubong Bicol, Sir Neb. Hiwalay po ako sa asawa. May isang anak kami. Tuwing Sabado at Linggo ko lang nakakasama yung anak kong babae. Kasi dahil sa nature ng trabaho ko, kailangan kong bumiyahe palabas ng probinsya tuwing weekdays. Pwede naman sanang hindi na ako umuwi, pero tinetreasure ko pa rin yung konting oras na makakasama ko yung anak ko. Kaya kahit pagod sa trabaho, pinipilit ko pa rin umuwi. Itong ikukwento ko ay nangyari before pandemic pa, 2018 siguro. Hindi pa nga nag-aaral yung anak namin at kahihiwalay lang namin ang asawa ko, kaya wala pa sa tama yung wisyo ko. Friday yun ng gabi. Alas 10 ako bumiyahe kasi nagkayayaan kami ng inuman nung ilang kasama ko sa trabaho. Konti lang naman, hindi naman gaanong naapektuhan yung pagdadrive ko. Nasa part na ako ng mahabang kalsada kung saan may matalas na liko. At after nung liko ay may tulay akong madadaanan na sobrang dilim. Binagalan ko yung andar ko. Kahit pa wala akong nakakasalubong ng mga sasakyan, ay nag-iingat pa rin ako sa kalsada. Pagkatapos nung liko, bumungad sa akin yung tulay na napansin kong may mga tao. Mabagal na talaga yung takbo ko. Pilit kong inaaninag kung bakit may mga tao, kung anong ginagawa nila. Nung tumama yung ilaw ng motor ko sa kanila, tsaka ko lang napansin, nakakaiba yung mga suot ng mga tao. Nakaroba silang kulay brown. Nakataas pa yung mga hood, kaya wala akong makilalang mukha sa kanila. May mga dala silang tigi-isang kandila. Nung mas lumapit pa yung motor ko, tsaka ko nakita na yung dalawa sa unahan ay may tinutulak na hubad na lalaki papunta doon sa gilid ng tulay. Nung mapansin ko yon, binilisan ko yung andar. Kasi kung anuman ang nangyayari doon, ay ayokong madamay pa. Pero hindi man lang ako pinansin ng mga nakarobang lalaki. Abala sila sa pag-usal ng dasal na alam kong hindi ako pamilyar. Hindi ko maintindihan yung sinasabi nila. Hindi ko inalis ang tingin sa dalawang lalaking nakaroba na may hawak doon sa nakahubad na lalaki. Biglang may nilabas na kutsilyo yung isa. At Sir Neb, walang ano-ano ay pinasadahan niya